NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Stikstofminister Van der Wal zegt dat het ministerie van Landbouw helemaal geen lijst heeft met de 5 à 600 grote stikstofuitstoters. Bemiddelaar Remkes zei in het tv-programma Buitenhof dat het ministerie al wel weet om welke bedrijven het gaat. Maar volgens Van der Wal is dat niet zo en geeft de verwarring boeren nog meer onrust. De politie heeft in een huis in Almere een drugshandelaar opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij 2 liquidaties. De 53-jarige Piet W. zou achter de moord op oud-profvoetballer Kelvin Meenaert zitten. En hij wordt ook verdacht van een liquidatie 3 jaar geleden op Curaçao. Rusland is bereid om met het Westen te onderhandelen over de oorlog in Oekraïne. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei op de Russische staatstelevisie dat hij best wil praten met de VS of Turkije over manieren om een einde te maken aan de oorlog. En Michael Korrel heeft bij de WK Judo in Oezbekistan een bronzen medaille veroverd in de klasse tot 100 kilo. Korrel legde het in de halve finale af tegen een Oezbeek, maar in de troostfinale was hij wel de sterkste. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files door ongelukken of de nasleep daarvan. Op de A2 bij Eindhoven heb je 20 minuten oponthoud van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Door het ongeluk daar is de linker rijstrook dicht. Je kunt het beste via de parallelbaan, de N2, rijden. Op de A28 heb je 20 minuten vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Maar daar is de weg intussen weer vrij. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, 3:30, dus hoogste tijd om de economie in te duiken. Welkom bij Geld of je leven. Stel, u leeft van een klein pensioen, maar uw huis heeft wel flinke overwaarde. Tegelijkertijd woont u fijn en wilt u dus niet verhuizen. Nou, er zijn bedrijven die uw paleisje dan willen opkopen. Mag u er blijven wonen tot uw dood en krijgt u elke maand een flink bedrag op de bankrekening van soms wel duizenden euro's. Wat gaat u ermee doen eigenlijk? Leuke dingen, vakantie houden, ja. Wat vaker uit eten misschien. Je moet genieten van je leven. Zo is het. Genieten van je oude dag klinkt allemaal leuk, maar wordt er wel een eerlijke prijs betaald voor uw huis in dat geval? En wat betekent dat nou eigenlijk voor de doorstroming in de woningmarkt? Dat zometeen. Geld of je leven? Maar eerst Wouter Koolmees. Die wordt, zal u niet ontgaan zijn, de nieuwe topman bij de Nederlandse Spoorwegen. Mooie kans voor hem natuurlijk, maar niet iedereen is blij met die overstap van de voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vandaag en gisteren zorgt dit voor nogal ophef op social media. Dit zou namelijk een typisch geval zijn van de beruchte Haagse baantjescarousel. Worden topfuncties inderdaad zo onderling verdeeld in de Old Boys Network, laten we maar zeggen, door voormalig politici? Of is het een broodje aapverhaal en is Koolmees gewoon prima geschikt voor die job bij de NS? Ga ik vragen aan wetenschapper Clint Klaassen, die onderzoek deed naar het fenomeen banencarousel. En journalist Arie-Jan Korteweg, die schreef er veel over voor de Volkskrant en schreef ook het boek Lobbyland. Goedemiddag, hartelijk welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik was nogal verbaasd gisteren en vandaag dus over wat het eigenlijk losmaakt, die benoeming. De banencarousel, het heeft een wat negatieve bijsmaak, om het maar zacht uit te drukken. Meneer Korteweg, wat is het eigenlijk, die banencarousel? Banencarousel houdt in dat eigenlijk als je binnenkomt op het Binnenhof, op een van de functies die daar zijn, hè, dat kan in de politiek zijn, dat kan als lobbyist zijn, als medewerker, dat kan bepaalde ambtelijke functies zijn, dat je dan gaat circuleren. Dus dat je op het Binnenhof blijft, op verschillende functies, en zo je contacten en je kennis alsmaar rondpompt. En dus alvast misschien een voorschot neemt op een volgende job, terwijl je nog in je binnenhofcarrière moet beginnen, misschien bijna wel. Meneer Klaassen, was u verbaasd dat Koolmees de grote baas wordt van de NS? Nou ja, in principe eigenlijk niet, omdat het natuurlijk wel zo is dat hij een bepaald netwerk heeft, een bepaalde bestuurlijke kennis heeft opgebouwd, waar volgens mij ook de FNV nogal positief was over zijn aanstelling. Ja, die zijn de FNV is positief en de ondernemingsraad van de NS is positief. Is er dan toch geen sprake van een baantjescarousel? Nou ja, in deze is dan even de vraag van wat je precies verstaat onder het baantjescarousel. Maar in ieder geval bij de heer Koolmees is volgens mij niet het geval dat het beleidsterrein overlapt met zijn eerdere functie. Dus in deze zin zou ik dat niet als zodanig bestempelen. Oké, Dus dan is een van de definities is of de werkzaamheden of de terreinen elkaar overlappen. En als dat zo is, zou je kunnen zeggen, er is sprake van een banencarousel. Ik was vooral geraakt, moet ik zeggen, door de tweet van Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. Die twittert dan schamper gisteren, omdat hij zoveel verstand heeft van treinen, met een lachenbekje erachter. En zo had hij ook al ontzettend veel verstand van sociale zaken, met nog een paar van die smileys erachter. Hashtag banencarousel. Was u ook verbaasd, meneer Korteweg, over die tweet? Of zegt u van, dit hoort erbij? De valsigheid ervan, die verbazen me wel. Hij was natuurlijk nogal cynisch. En als je gaat terugzoeken, dan heeft dat ook misschien wel een oorzaak. Want er zijn vorig jaar notulen van de ministerraad openbaar geworden. En daar blijkt uit dat Koolmees in het verleden gemopperd heeft over al te kritische, weerbarstige Kamerleden, zoals Omtzigt. Zoals een paar mensen van zijn eigen coalitie. Wiersma van de VVD bijvoorbeeld. Maar hij noemde ook Leijten. Okay. En het zou best kunnen zijn dat het heel eventjes payback time was. Dat weet ik verder niet. Maar niets menselijks is de binnenhofbewoners vreemd. Nee, maar wat zegt het? Want ik dacht van ja, lekker is dat. Het is misschien gewoon een goede man op de goede plek. Hè? Want moet hij verstand hebben van treinen om daar te zitten? Nee, dat denk ik niet. Want het is een bestuurlijke functie. En je ziet voortdurend dat mensen beroemd worden op plekken waar ze geen verstand van hebben. Bisschop had ook geen verstand van Schiphol. Benschop, Dick Benschop bedoel ik. Benschop, sorry. Ja. Had ook geen verstand van vliegtuigen per se. Dat is niet per se heel erg. Maar die heeft het ook niet heel goed gedaan, kunnen we in die end zeggen. Die heeft in ieder geval, had ze denk ik helemaal niet benoemd moeten worden. Nee. Want Energie Nederland heeft zich nogal in de vingers gesneden met die benoeming. Dat raakt aan deze kwestie een beetje. Hè? Okay. Over Koolmees. Ik denk een goed bestuurder. Hij heeft niet heel veel vijanden gemaakt in Den Haag. Hij heeft directe contacten met Kaag. Wat ontzettend handig is, omdat hij het ministerie van Financiën hard nodig gaat hebben als hij de NS wil aanpakken. Ja. Maar het is ook een beetje, vind ik dan, een benoeming van een aantal jaar geleden. Toen we echt nog volop in de polderpolitiek zaten. En je ziet dat er nu steeds meer kritiek op komt. Dat er steeds meer wantrouwen is, achterdocht en de stemming in het land is. In Den Haag wordt iedereen maar een beetje rondgepompt. Ja. Wij hebben er eigenlijk geen invloed op en we hebben er niks mee te maken. En daar past zo'n benoeming van Koolmees, die past daar wel in. Ja. Want meneer Klaassen, u heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen banencarousel. Het was blijkbaar wel de moeite waard om daar onderzoek naar te doen dus. Oh ja, zeker. Ik bedoel, en wat wilde u precies weten dan? Nou ja, omdat er natuurlijk zoveel bekende voorbeelden zijn. Natuurlijk is Koolmees er één van, maar vroeger was het ook Gerrit Salm of Halbe Zijlstra, Jan Kees de Jager. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van dit soort voormalige bewindslieden die in die topfuncties terechtkomen. Dus wij vroegen ons af van oké, als we nou naar alle parlementariërs kijken, dus naar alle Tweede Kamerleden, zien we dan eenzelfde trend. En wat wij eigenlijk vonden was dat daar de meerderheid van de Kamerleden eigenlijk op minder lucratieve posities terechtkomt. Dus om dat beeld een klein beetje te nuanceren, zeg maar. Oké, dus uw onderzoek toonde aan dat van mensen die in de politiek zaten en die daar vertrokken naar andere banen, er niet zozeer beter van werden. Nee, precies. Het merendeel niet. Maar natuurlijk mensen die een bewindspersoon zijn geweest. Een beter netwerk of partijleider zijn geweest. Die komen wel in die topfuncties terecht. En is het ook zo dat je, als je goed bent in de politiek, en daar kun je nog over twisten natuurlijk met elkaar, van wanneer iemand goed en niet goed is. Maar ik moet denken aan Camille Eurlings. Die was minister van Verkeer en Waterstaat. En ging toen naar Schiphol, werd directeur van KLM. Ja. Is dat een logische move? Of is dat nou een typisch voorbeeld van elkaar een beetje de baantjes toeschuiven? Nou ja, ik denk dat daar inderdaad wel een soort nieuwe lobbyverbod of de aanscherping daarvan, van die brief van afgelopen najaar, dat wel goed is om zeker om zulke casussen zeg maar te behelpen of te verhelpen, dat zoiets niet opnieuw gebeurt, want dat natuurlijk zakt het vertrouwen dan. Maar ik denk dat dat ook weer een goed punt is voor de aanstelling van Koolmees, want op het moment dat hij dus niet voldoende functioneert, zal hij ook weer zeg maar snel uit zijn functie worden ontheven. Ja, welke brief heeft u trouwens over? U zegt een brief van afgelopen najaar. Wat bedoelt u daarmee? Ja, volgens mij heeft de heer Korteweg daar ook een artikel over geschreven. Zeg maar dat het lobbyverbod en dat er ook een adviescommissie zou komen voor de afkoelingsperiode of bewindslieden dan wel of niet bepaalde functies zouden mogen aannemen. Oké, meneer Korteweg, dus het is wel degelijk nodig dat daar een soort van regels voor komen, begrijp ik. Ja, dat is hard nodig. Het gaat tot nu toe niet goed, zou je dan kunnen zeggen. Nee, dat gaat niet goed. Nederland loopt ook heel erg achter internationaal gezien. We worden steeds door internationale organisaties op de vingers getikt, omdat we de regels niet op tijd aanscherpen. We liggen achter. Welke regels hebben we het dan over? Dan heb je het over de regels voor de stappen die mensen mogen maken na hun loopbaan als bewindspersoon of als politicus. Voor Kamerleden zijn helemaal geen regels. En voor bewindspersonen is de regel nu nog dat jij... je mag geen contact onderhouden. Nee, ik moet anders zeggen. Het ministerie waar jij gewerkt hebt mag geen contact met jou onderhouden. De eerste 2 jaar nadat je weg bent gegaan als bewindspersoon. En dat geldt ook voor aanpalende ministeries. Dus ja. Koolmees mag straks, en dat kan nog in het begin nog wel een beetje lastig zijn, de eerste paar maanden geen contact onderhouden met sociale zaken waar hij minister was. Het kan best nog een beetje lastig zijn, want hij zal misschien wel iets aan op arbeidsrechtelijk gebied willen doen, of hij zal in ieder geval contact met het ministerie willen onderhouden. Dus in dat opzicht zou je zeggen van doe dan niet zijn benoeming op deze post. Want dit werkt alleen maar in de hand dat we dus, à la Renske Leijten, dat het een banencarousel wordt. Die paar maanden komt hij wel door. Hè? Dan laat hij het andere mensen doen. Dan laat hij zijn financieel directeur doen. Die hem die functie heeft waargenomen de afgelopen tijd toen die vakant was. Dus dat zou wel op te lossen zijn. Ja. Maar er zitten wel duidelijk beperkingen. Dat is, van Nieuwenhuizen, Cora van Nieuwenhuizen. Ja, daar moet ik natuurlijk meteen aan denken. Cora van Nieuwenhuizen. Ja, die ging. Dat die was een veel interessanter, veel helderder voorbeeld van. Ja, die heeft niet kunnen meedoen aan de onderhandelingen over het prijzenplafond met energieleveranciers. Dat is natuurlijk een enorme handicap voor als je in die functie zit. Ja, zij is lobbyist bij Energie Nederland, moeten we er even bij zeggen. Ja, bij Energie Nederland. Ja. En je wordt toch op die Koolmees ook, die wordt voor die functie gevraagd omdat alle deuren in Den Haag voor hem opengaan. Dat is de kern. En daar zit tegelijkertijd toch wel een soort van dubbelheid. Old Boys Network gehalte. Ja. Zeker. En de ergernis in het land, denk ik, die zit voor een heel deel op dat Old Boys Network. Ze schuiven elkaar de bal toe in Den Haag. En wij komen er niet tussen, aan ons wordt niet gedacht. Nee, want dat twittert Renske Leijten dan ook nog in reactie op iemand die zegt van nou, Koolmees is toch een heel prettig mens. En dan twittert ze notabene terug. Even kijken. Ja, heel prettig mens is dat een criterium. De topbaantjes liggen niet voor de toeslagenouders voor het oprapen, hoor, om maar een dwarsstraat te noemen. Is dat een terecht punt wat zij daar aanroert? Of heeft dat helemaal niks mee te maken? Dat is nogal kort door de bocht natuurlijk, om het zo te formuleren. Maar het vertolkt wel het gevoel wat u net zegt. In de kern elkaar de bal toeschuiven, dat zie je steeds gebeuren. Ja. Ex-bewindspersonen komen eigenlijk altijd heel goed terecht. Ja. En wat zou er dan moeten veranderen, meneer Klaassen? Of zou er, zoals u zegt, helemaal niet zoveel hoeven te veranderen buiten een paar regels om? Nou ja, een paar regels. Ik denk dat die regels wel een stuk strakker kunnen en verbeterd kunnen worden. Om even een voorbeeld te geven. In Canada bijvoorbeeld is er een afkoelingsperiode van 5 jaar. En dat wordt ook heel strak geregeld. Inderdaad ook met een adviescommissie. En als het bewindspersoon of zelfs het Kamerlid zich daar niet aan houdt, kan het ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. Dus in die zin kan het wel een stuk strakker dan dat het op dit moment is. In Canada was Wouter Koolmees geen grote baas van Nederlandse spoorwegen geworden. Dat kunnen we concluderen. Waarschijnlijk niet. Nee. Misschien wel, maar waarschijnlijk iets later. Okay. Mag ik jullie beiden hartelijk danken, wetenschapper Clint Klaassen en journalist Arie-Jan Korteweg. Geld of je leven. 1 op de 8 ouderen heeft moeite om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB. De lege portemonnee zouden ze graag willen aanvullen met de overwaarde die in hun huis zit. Alleen blijkt dat vaak ingewikkeld. Steeds meer commerciële partijen duiken nu in dat gat, want er is wel degelijk iets mogelijk. Hoe werkt dat precies en is dat ook een wenselijke ontwikkeling? Dat ga ik vragen aan Bob Rebel van vastgoedbedrijf Behouden Huis en hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. En wilt u nu meepraten over uw overwaarde, dan kunt u dat natuurlijk kwijt op de NPO Radio 1-app. Of als u vragen heeft aan een van deze heren. Meneer Rebel, u helpt in feite oudere mensen van hun dure woning af. Hoe werkt het systeem precies? Het systeem is dat iemand kan zijn huis verkopen. En het allerbelangrijkste is dat hij er de rest van zijn leven kan blijven wonen. Dus de woning blijft gewoon op naam staan. Het is een verkoop en wij kunnen de woningwaarde uitkeren. En die wordt maandelijks uitgekeerd. En bij overlijden of verhuizen worden wij eigenaar van de woning. En op die manier kan iemand zijn inkomen verhogen. Terwijl hij wel in zijn huis kan blijven wonen. Dus u koopt het huis over van iemand die bijvoorbeeld het huis afgelost heeft. Ik noem maar wat, dat is 8 ton. En dan gaat u elke maand geld uitkeren aan die persoon, wat eigenlijk zijn eigen geld is. Klopt. We keren niet de volle waarde uit, want de woning is bewoond. Dus wij zeggen dat we hebben percentages, maar als vuistregels voor alleenstaanden is ongeveer gemiddeld dat we 80% van de woningwaarde uitkeren totdat iemand 100 jaar oud wordt. Okay. Dus als iemand 70 is, wordt het over 30 jaar uitgekeerd. En gaat hij eerder dood, dan gaat het naar zijn erfgenamen. En de bottom line is natuurlijk dat de mensen die dit willen op deze manier hun overwaarde te gelden maken. Eigenlijk hun overwaarde opeten. Is daar veel vraag naar? Want dure tijden, inflatie, hoge energierekeningen. Helemaal voor dat soort huizen misschien wel. Ik denk even aan mijn eigen ouders. Tochtig huis. Is er veel vraag naar deze systematiek? Ja, er is sowieso heel veel overwaarde wat vastzit in woningen onder senioren. Hoe ouder mensen zijn, hoe lager hun hypotheek. Gemiddeld hebben senioren minder dan 20% aan hypotheekschuld. Dus dit loopt echt in de honderden miljarden. Er is ooit een rapport gemaakt door de Taskforce Verzilveren in 2013. Die schatten dat toen der tijd op 600 miljard. Ja, dat zal nu misschien wel verdubbeld zijn. En voor u zit er ook een voordeel aan, want u koopt eigenlijk de woning voor redelijk goedkoop. 80% van de echte waarde eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is voor een goede prijs een woning op de kop tikken. En als die mensen ooit overlijden, dan kunt u een woning flink goed verkopen. Dat klinkt nu wel iets simpeler, want het is met 80% is niet zomaar. We moeten dat natuurlijk ook voorfinancieren. Het kan zijn dat iemand daar nog jaren woont. Het kan zijn dat iemand daar nog 30, 40 jaar woont. En als dat zo is, dan hebben wij natuurlijk wel ook al die kosten voorgeschoten. Ja. Het is niet zomaar dat je zo'n simpel sommetje kan maken van het is 20% winst. Dus dat hangt er echt vanaf hoe oud iemand wordt en ook wat er met de woningmarkt gebeurt. Nee, precies. Maar het is niet zo dat u er verlies op maakt. Dus het is in die zin een win-win situatie. Dat klopt, ja. Ja, het is ook ons doel uiteraard om er wat aan te verdienen. Ja, dus je moet ook je brood kopen. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Hoe kijkt u aan tegen dit initiatief? Kent u dit initiatief überhaupt? Nou, dit specifieke initiatief kende ik niet. Maar er zijn in het verleden wel meer van dit soort initiatieven geweest. Inderdaad, waar verzilverhypotheken, of waar wordt het ook wel genoemd. Oh ja. Waarbij de woning inderdaad doorverkoopt. Over het algemeen, ik ken niet precies de ins en outs van dit product hoor, maar waren het over het algemeen wel hele dure producten. Dus dat, voor wie is het een duur product om te doen? Nou, voor degene die het product aanschaft. Hè. En je hebt natuurlijk ook andere opties. Je kunt ook gewoon je hypotheek oversluiten. Dat kun je ook doen. Je kunt een nieuwe hypotheek nemen. En dat is natuurlijk veel goed. Dan betaal je ook minder rente. Je kunt ook een opeethypotheek nemen. Hè, waarbij je dan. Dat is vooral voor lage inkomensgroepen wel interessant. Uh-huh. Alleen daar zit dan weer een hoger kostenplaatje bij. Je kunt ook verhuizen naar een goedkopere woning natuurlijk. Daar hou je ook geld over. Dus er zijn allerlei opties. Je kan bij de SVN kun je een blijverslening of een verzilverlening. Er zijn heel veel opties, begrijp ik. Dus er zijn heel veel opties. En je moet je heel goed laten voorlichten als je dit gaat doen. Dat is wel heel belangrijk. Want in dit geval, als ik het zo begrijp van meneer Rebel, verkoop ik mijn huis dan aan hem. En alles de overwaarde krijg ik gewoon per maand, krijg ik gewoon een envelopje geld overgemaakt, zal ik maar zeggen. Daar kan ik lekker van leven. En die overwaarde, ja, ik kan het beter nu gebruiken dan als ik overleden ben, toch? Ja, maar dat kun je met een hypotheek. Als jij een hypotheek afsluit, een nieuwe hypotheek, hè, een aflossingsvrije hypotheek gewoon neemt, betaal je daar, ja, nu tegenwoordig dan wat meer rente voor, maar in het verleden bescheiden. Ja. En dan heb je dat bedrag in één keer op je rekening staan. Dan kan je meedoen wat je wil. Dit soort producten zijn over het algemeen niet echt geliefd bij de erfgenamen. Want nee. Je bent natuurlijk niks meer. Dat kan nee. Me je voorstellen. Is dat waar u wel eens gedoe mee krijgt, meneer Rebel? Dat erfgenamen zeggen, oh, wacht even, hadden ze het huis verkocht aan u? Over het algemeen niet. Meestal gaat het in samenspraak. Wij adviseren mensen altijd ook om hun erfgenamen erbij te betrekken. Het is een grote stap, zeker op oudere leeftijd. Een gedeelte van onze klanten heeft ook geen kinderen. Daarvoor is het vaak voor hun een simpelere beslissing. Maar is het een duur product, zoals meneer Boelhouwer aangeeft? Is het eigenlijk duur? Ik vind dat niet echt het beste argument ertegen. Want duur, waar ik hem net aan hoorde refereren, waren opeethypotheken. Ja. Waar je rente over betaalt. Bij ons betaal je geen rente. We zijn ook geen opeethypotheek. En de opeethypotheken, zeg maar, die er vroeger waren van verschillende aanbieders, die hadden inderdaad een hogere rente. Ja. Wij zijn echt een alternatief product. Okay. Onderhoudt u de woning ook? Vraagt Bettine, die luistert mee. Vraagt zich dat af. Bijvoorbeeld, zorgt u voor isolatie of een warmtepomp? Doet u iets aan het huis? Of? Nee, wij doen eigenlijk helemaal niks. Het enige wat wij doen is de overwaarde uitkeren. Okay. En dat willen we ook zo blijven om het heel simpel te houden. Want anders, we hebben bij de vormgeving van ons product daar echt goed over nagedacht wat voor rol we wilden hebben. Ja. En eigenlijk kwamen we steeds tot de conclusie, naarmate we meer diensten gingen aanbieden, het onduidelijker zou zijn wie wat zou doen. En uiteraard moeten die kosten betaald worden. Dus dat zou ook resulteren in een lagere uitkering. Dus we hebben er uiteindelijk voor gekozen om niks te doen en zo hoog mogelijk bedrag uit te keren. Okay. U zei net van het is niet het beste argument wat meneer Boelhouwer heeft om er tegen te zijn. Wat is wel een goed argument om er tegen te zijn? Volgens mij heeft u er al een idee van. Dat idee heb ik niet. Okay. Er zitten natuurlijk altijd nadelen aan producten. En het belangrijkste nadeel vind ik van behouden huis is, je levert in op flexibiliteit in de toekomst. Ja. Mensen die bij ons komen, die willen eigenlijk de rest van hun leven in de woning blijven wonen. Dat vragen we ook altijd heel erg duidelijk aan. Van, weet u wel dat dit een lange termijn beslissing is? En iedereen die met ons in zee gaat, die weet dat ook. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er iets in je omgeving verandert wat je niet voorzien hebt. En voor dat soort dingen lever je in op je flexibiliteit. En ik vind dat wel een argument waarin een risico is. Maar daar proberen we wel oplossingen voor te maken. We hebben nu bijvoorbeeld een woning die we aan het ontwikkelen zijn, wat een rolstoelwoning wordt. Daar kunnen mensen in wonen die bijvoorbeeld in een rolstoel terechtkomen en niet meer goed mobiel zijn. Dat soort klanten hebben we al. En daar willen we dan een aanvullende optie voor bieden, zodat ze kunnen doorverhuizen naar een andere woonvorm. Okay. Maar eigenlijk is het idee dat die mensen in het huis blijven wonen waar ze op dat moment zitten, wat u dus overneemt. Meneer Boelhouwer, heeft dat invloed op de doorstroming? Want die mensen houden allemaal die huizen dan bezet. Ja, dat is een nadeel. Dan zeg ik het een beetje lelijk, hoor. Ja, want er wonen natuurlijk veel ouderen in grote woningen. Dat was de lijn met Peter Boelhouwer die eruit valt. Remco zegt nog, die luistert ook mee, meneer Rebel van vastgoedbedrijf Behouden Huis. Het kopen van een huis, iemands huis en die erin blijft wonen, is in Frankrijk heel gewoon. Klopt het dat het in het buitenland? Ja, dat klopt inderdaad. Daar is dat ook, daar hebben we dat vandaan gehaald. Hè. Dus het is het Franse model in een Nederlands jasje. En daar lijkt het meest op. Ja, zijn wij dan een beetje huiverig voor dit soort dingen? Nee, eigenlijk? Ik denk dat het Franse model is echt uniek. Dus in Frankrijk kent iedereen het. En er zijn ook echt films over gemaakt. Ja. Maar in Nederland en eigenlijk in de rest van de wereld is dat minder bekend. Want is het inderdaad zo, meneer Boelhouwer begon met te zeggen van, nou, het kan inderdaad lastig zijn of beperkend werken op de doorstroming in de woningmarkt. Want ik zei het een beetje lelijk misschien van, die mensen houden dan allemaal die grote huizen bezet. Is dat zo? Meneer Rebel, meneer Boelhouwer is er nog niet, geloof ik. Okay. Nee, meneer Boelhouwer is er wel. We gaan toch naar meneer Boelhouwer. Okay. Is dat inderdaad een risico, meneer Boelhouwer, dat de doorstroming beperkt wordt op deze manier? Ja, dat gaf ik. Misschien dat ik net wegviel, maar dat is natuurlijk wel. Mensen blijven natuurlijk langer in hun woning zitten. Dat doen ze over het algemeen toch wel, hoor. De verhuisgeneigdheid is laag. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook speciale ouderenwoningen, knalrofjes en appartementen in de buurt van voorzieningen, waardoor je wat grotere woningen beschikbaar krijgt. Maar goed, ze zitten niet altijd in een grote woning, hè. Dus dat,